Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Moja kwa moja kutoka Bujumbura, Burundi. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Sanganiro. Karibu katika kipindi dondoo magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Romuald Niyoivuze kwa ushirikiano wa Omendwayo. Tunaanzia moja kwa moja nchini Burundi. Mahakimu wawili, miongoni mwao makamu mkuu wa Mahakama Kuu ya Rumonge, walisimamishwa kazi kwa jaribio la rushwa. Linaripoti Netpress. Richard Biregeya, hakimu katika Mahakama Kuu ya Rumonge na Kasilde, walisimamishwa kazi kwa muda wa miezi miwili kulingana na vyanzo vya karibu na mahakama hiyo. Vyanzo hivyo hivyo vinaonyesha kuwa sauti za mahakimu hao zilinaswa wakijadiliana kuhusu hongo na washtakiwa. Baadhi ya viongozi wa mkoa huo wa Rumonge waliwasiliana na Netpress na kuridhishwa na maamuzi hayo ambayo yalichukuliwa ya kuwasimamisha kazi na yanayolenga kutokomeza rushwa mahakamani. Romata. Na mashirika ya umma katika hatari ya malimbikizo ya madeni, la shangaa gazeti la Burundi Echo. Takwimu zinasema yote, mnamo mwaka 2021 deni la kampuni 20 za umma kwa mwaka wa kifedha wa 2021 linakadiriwa kuwa zaidi ya bilioni 1.5 kulingana na ripoti ya kila mwaka ya idara ya madeni ndani ya Wizara ya Fedha, Bajeti na Mipango ya Kiuchumi. Ripoti iliyochapishwa Januari mwaka 2023 inaonyesha jinsi kampuni za umma zipo hatarini, ambazo ni pamoja na zile zilizotajwa na idara ya madeni, na ni hasa ofisi ya kitaifa ya pensheni kwa wastaafu ONPR, shirika la bima kwa watumishi wa umma, shirika Unatel, Regideso, UTB, Cogirco, Unatur, Utraco, CRDI, Air Burundi, Banque d'Habitat du Burundi, BHB kwa ufupi wa Kifaransa, kwa kutaja machache tu. Naam, Romade, nafikiri kuna mengi yameandikwa kwenye magazeti mbalimbali ya huko Uganda, ila nikuombe uturushe moja kwa moja kwenye Nile Post kama umeandaa. Naam, kulingana na gazeti la Nile Post, takriban washukiwa 17 wanaokabiliwa na mashtaka ya unajisi, kuchoma moto, kukutwa na dawa za kulevya na wizi wametoroka katika kituo kikuu cha polisi cha Gwampara. Wafungwa hao walichimba njia yao kutoka katika seli ya polisi Jumapili mwendo wa saa 1 asubuhi na kutoroka. Kituo cha polisi kinapatikana Buteraniro, Nyeihanga, wilaya ya Gwampara, magharibi mwa Uganda. Jane Muhindo, mkuu wa wilaya ya Gwampara, alithibitisha kutokea kwa tukio hilo. Alisema inashukiwa kuwa waliotoroka walikuwa na mtu anayewasaidia. Aliendelea kufichua, mwanzo wa kunukuu, baadhi ya washukiwa wamefuatiliwa na kukamatwa tena na maafisa ambao walifanya kazi usiku Jumapili wanachunguzwa, mwisho wa kunukuu. Alikataa kufichua ni washukiwa wangapi wamekamatwa. Omed. Naam, kwa sasa Nairobi na gazeti la The Star, mwanamke mwenye umri wa miaka 58 azuiliwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kwa kusafirisha dawa za kusisimua misuli. Kwa mjibu wa The Star la nchini Kenya, polisi wanamhoji mwanamke aliyepatikana akiwa amebeba dawa ya kuongeza nguvu kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Mwanamke huyo alikuwa amefika katika uwanja wa ndege wa Mumbai wakati dawa mbalimbali zilipatikana kwenye mifuko yake. Miongoni mwa dawa hizo kulikuwa na triamcinolone, acetonidi, dutu iliyo kwenye orodha ya dawa ambazo haziruhusiwi. Polisi walisema hakuwa na leseni au hati nyingine ya kuingiza dawa hizo na kushughulikia au kuuza dawa hizo, na maafisa walimnyang'anya dawa hizo wakimtaka ajitokeze kwa uchunguzi zaidi. Na mtukisaria nchini Kenya, gazeti la Taifa Leo limeandika kuwa viongozi wa serikali na upinzani wamezidisha vitisho kuhusiana na maandamano ya kulalamikia sheria ya fedha ya mwaka 2023. Muungano wa Azimio la Umoja umetangaza maandamano hayo yatarejelewa kuanzia Jumatano, huku serikali ikitisha kuwachukulia hatua vinara wa upinzani kwa lengo la kuharibu mali. Rais Ruto alisema hata wakubalia bwana Odinga na bwana Kenyatta kuiharibu nchi kwa kisingizio cha maandamano, akisema atawasafisha wote pamoja. Bwana Odinga tayari amesema Azimio itaongoza maandamano hayo mara tatu kuanzia wiki hii, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Profesa Kindiki ambaye ni waziri wa usalama nchini Kenya alionya kuwa bwana Odinga na wafuasi wake watajutia vitendo vyao hapo Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Bwana Odinga amesisitiza kuwa hatatishwa ili alegeze msimamo na kuacha kupinga sheria ya fedha ya mwaka 2023, huku akidai serikali imebuni kikosi cha kuwamaliza viongozi wa Azimio na waandamanaji. Naam, Romwadi, kipindi hewani ni Dondoo Magazetini. Kwa wewe mpenzi msikilizaji ambawe ndo kufungua radio yako ama receiver yako, na hewani sauti tunazozipata ni pamoja na hii yangu Omer Ndwayo, ninayeshirikiana studioni na Romwarde Niyo Yabivuze. Moja kwa moja tuingie Kongo bila mapumziko. Askofu Willy Ngumbi anatoa wito kwa vijana wa Kivu Kaskazini kudumisha amani. Kama inavyoandikwa kwenye wavuti wa Radio Okapi, askofu wa jimbo la Goma Willy Ngumbi aliwaalika Jumapili Julai 16 vijana wa Kivu Kaskazini kuwa wajumbe wa amani. Kasisi huyo mkatoliki alizindua mwaliko huo katika hafla ya kongamano la 13 la vijana la kikanda kuhusu amani lililofunguliwa Alhamisi Julai 13 katika parokia ya Mont Carmel huko Goma. Katika ujumbe aliotoa, aliwajenga vijana hao hasa kwenye hadithi ya ndugu za Yusufu huko Misri iliyochukuliwa kutoka katika kitabu cha Mwanzo. Kwa askofu Willy Ngumbi, ikiwa kila kijana angejitolea kuwa balozi wa upendo na msamaha, basi mgogoro uliopo unaweza kuisha. Hivyo aliwataka vijana kila mmoja kuleta ujumbe huo kwenye vijiji vyao. Naam, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, moja kwa moja turuke huko maeneo ya pembe ya Afrika, ambapo gazeti la Sudan Tribune imeandika kuwa rais wa Sudani Kusini Salva Kiir siku ya Jumamosi alitoa wito wa kupanuliwa kwa mpango unaoongozwa na mamlaka ya kiserikali ya maendeleo ya pembe ya Afrika, IGAD kwa ufupi, kuhusu kutatua mzozo nchini Sudani. Kiir alisisitiza haja ya juhudi za pamoja kutoka mataifa na mashirika mbalimbali ili kukomesha mapigano yanayoendelea nchini Sudani. Aliangazia matokeo mabaya ya mzozo huo akisema kuwa unaharimu maisha na kuiangamiza Sudani kwa ujumla. Umoja wa Afrika na jumuiya ya kimataifa walikubaliana kuitwika IGAD jukumu la kusuluhisha mzozo wa Sudani. Kukataa kwa Sudani uwenyekiti wa Kenya wa kundi la upatanishi la IGAD pia kumezuia mchakato huo. Khartoum inasema kuwa rais wa Kenya William Ruto ana madai ya uhusiano wa kibiashara na kamanda huyo wa jeshi, moja mwa majeshi ya simu huko Sudani la RSF. Habari za magazeti. Naam, wanaharakati waungana kukomesha ukeketaji ni kichwa cha habari cha gazeti la The New Times la Rwanda, ambalo linaandika kuwa wanaharakati na mashirika waliungana Jumapili Julai 16 kwa kongamano la awali lililolenga kukomesha ukeketaji, yani kukata ukeketaji FGM mkwaju C, iliyoandaliwa na katika hoteli ya Four Points by Sheraton. Mkutano wa awali wa FGM mkwaju C uliwaleta pamoja watu waliojitolea kukomesha mila hiyo iliyokita mizizi. Tukio hilo pia lililenga kuimarisha harakati za kimataifa dhidi ya ukeketaji, kukuza ushirikiano na kutoa wito wa kuchukuliwa hatua za kimataifa kulinda haki na ustawi wa wasichana na wanawake duniani kote. Ripoti ya hivi majuzi ya WHO, yani shirika la afya duniani, inasema kwamba zaidi ya wasichana na wanawake milioni 200 walio hai leo wamefanyiwa FGM mkwaju C katika nchi 30 za Afrika, Mashariki ya Kati na Asia, ambako hufanywa hasa kwa wasichana wadogo kati ya uchanga na umri wa miaka 15. Na kutoka katika nchi ya Rwanda tulekie nchini Tanzania, ambapo gazeti la Mwananchi limeandika kwamba jeshi la polisi nchini humo limepiga marufuku maandamano yaliyoandaliwa na umoja wa vijana wa chama tawala, chama cha mapinduzi CCM, yenye lengo la kuunga mkono uwekezaji katika bandari. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na msemaji wa jeshi hilo David Misime Jumapili Julai 16 mwaka 2023, imesema maandamano hayo ya nchi nzima yatazua taharuki zisizo na msingi na badala yake hoja zote ziwasilishwe katika vyombo husika. Aidha, jeshi la polisi limeongeza kuwa miongozo ya mtu au kikundi cha watu kinapotaka kuitisha maandamano ipo na inapaswa kufuatwa. Taarifa hiyo ya jeshi hilo imekuja baada ya Jumapili Juni 16 mwaka 2023 mwenyekiti wa umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi CCM Mohamed Kawaida kupitia vyombo vya habari kuhamasisha maandamano ya kuunga mkono serikali katika uwekezaji wa bandari yaliyotarajiwa kufanyika wilaya zote kuanzia Julai 18 mwaka huu. Naam, Romad, nafikiri bado muda upo ni kupeleke viwanjani mpenzi msikilizaji na Mwanasport ambao linaandika Luis Chama wazua jambo. Wakati dirisha la usajili ukizidi kushika kasi kwa klabu mbalimbali kufukuzia na kuwasainisha majembe mapya, taarifa za viungo washambuliaji Clatous Chama na Luis Makisone wameshtua na kuwa gumzo kwa mashabiki wa Yanga na Simba jijini Mbeya, wametambiana kila kona. Hali hiyo imekuja baada ya kuwepo kwa tetesi za Chama kutikisa kiberiti Msimbazi kabla ya mabosi wa Simba kuingilia kati baada ya kuhusishwa kwa Yanga, huku Luis ikielezwa muda wote kurejea kikosini kwa wekundu na kurejesha ile flavor ya misimu miwili iliyopita ya Simba. Mastaa hao vipenzi vya mashabiki wamekuwa na kiwango bora uwanjani huku wakisaidia Simba kwa nyakati tofauti, na sasa wameonekana kuwateka mashabiki wa timu hizo kila upande ukitaja majina hayo. Na kwa dondo hizo za michezo ni hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine zinazoandikwa na magazeti hapa wiki kesho, panapo majari wa kutoka studio. Mimi Romare de Nio Ivuzio kwa ushirikiano wa Omen Ndwaya upande wa mitambo Anselme Ilabo, na tunatakia sote kila laheri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.